حجِک آداب۔ حج کرنس منٛز مہ کٔرِو ہرگز تہِ ژیر تہٕ نہ مہ کٔرِو آز پگہہ۔ خۄدایَن ییٚلہِ رُت چارٕ آسہِ کوٚرمُت تہٕ تیوٗتاہ آسن دیُتمُت ییٚمہِ سۭتۍ حج یی کرنہٕ، گۄڈنِچ انوارِ گژھِ تیٚلہِ روانہٕ سپدُن تہٕ یہِ فریضہٕ پوٗرٕ کرُن۔ زندگی پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ بروسہٕ زِ تُہۍ سوٗنٛچِو زِ وَلہٕ وۄنۍ کرٕ دوٚیمہِ ؤریہِ۔ قرآنس منٛز چھُ وَلِلہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ تہٕ لُکن پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ حق زِ یُس تٔمۍ سٕنٛدِس گرس تام واتنُک طاقت آسہِ تھاوان سُہ کٔرِن تمیُک حج، تہٕ یُس تٔمۍ سٕنٛدِ حُکمٕچ پٲروی نِش اِنکار کرِ تیٚلہِ گژھِ تس خبر آسٕنۍ زِ اللہ تعالیٰ چھُ سارنٕے دُنیا والٮ۪ن نِش بے نیاز۔ امہِ کھۄتہٕ بٔڑ تبٲہی تہٕ محرومی کیاہ ہیٚکہِ أکِس اِنسانس ٲسِتھ زِ اللہ تعالیٰ کرِ تس سۭتۍ بے نیٲزی تہٕ بے تعلقی ہُنٛد اعلان۔ حدیث شریٖفس منٛز چھُ یُس شخص حج کرنُک اِرادٕ کرِ تس پزِ حج کرنس منٛز جلدی کرٕنۍ، تِکیازِ مُمکِن چھُ زِ سُہ پیٚیہِ بٮ۪مار، مُمکِن چھُ زِ تس راوِ اوٗنٹِنۍ، تہٕ مُمکِن چھُ زِ تِژھ کانٛہہ ضروٗرت یی درپیش زِ حج کرُن بنہِ ناممکِن۔ ابن ماجہ۔ مطلب چھُ یہِ زِ وُسعت آسنہٕ پتہٕ تہِ گژھِ نہٕ حج کرنس آز پگہہ کرُن، کیاہ خبر زِ آیند آسیا یہِ وُسعت، سہوٗلیت تہٕ یِم ذرایعہ موجوٗد، خۄدا نخواستہٕ پتہٕ روزِ بندٕ حجہِ بیت اللہ نِش محروٗم۔ اللہ تعالیٰ بچٲوِن پرٛٮ۪تھ مومِن بندس امہِ محروٗمی نِشہِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ یِتھٮ۪ن لُکن انتہٲیی سخت اندازس منٛز تمبہ فرمومُت۔ حدیث شریٖفس منٛز چھُ یُس شخص کُنہِ بٮ۪مارِ یا کُنہِ واقعی ضروٗرتن یا کٲنٛسہِ ظٲلِم تہٕ جٲبِر حُکُمرانن آسہِ نہٕ رُکٲوِتھ تھوومُت تہٕ امہِ پتہٕ تہِ کرِ نہٕ سُہ حج، تیٚلہِ مٲرتن سُہ یہوٗدۍ یا مٲرتن نصرٲنۍ۔ سُنن کُبرا جلد 4۔ تہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ یِم لُکھ نہٕ وُسعت تھاونہٕ باوجوٗد تہِ حج چھِ کران، دِل چھُ وَنان زِ تِمن پٮ۪ٹھ لاگہٕ ہا جزیہ، تِم چھِنہٕ مُسلمان، تِم چھِنہٕ مُسلمان۔ المنتقا۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ گرٕ زیارت تہٕ حج کٔرِو محض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، بیٚیہِ کُنہِ دُنیٲوی غرضہٕ مہ کٔرِوُن یہِ پٲکیٖزٕ مقصد ناپاک۔ قرآنِ شریٖفس منٛز چھُ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ تہٕ نہ مہ لٲگِو تِمن لُکن اَتھٕ یِم پنٕنِس رۄب سُنٛد فضل تہٕ خۄشنوٗدی ژھارنہٕ خٲطرٕ احترام وٲلِس گرس کُن چھِ گژھان۔ وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 71۔ حج تہٕ عُمرٕ کٔرِو محض اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ خۄشنوٗدی خٲطرٕ پوٗرٕ۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، حجہِ مبروٗرُک معاوضہٕ ہیٚکہِ نہٕ جنت کھۄتہٕ کم ٲسِتھ۔ مُسلِم کِتاب الحج۔ حجہِ مبروٗر گوٚو سُہ حج یُس محض اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ خۄشنوٗدی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ پوٗرٕ آدابو تہٕ شرٲیطو سان کرنہٕ آسہِ آمُت۔ حجس گژھنُک چرچہٕ مہ کٔرِو، خاموشی سان گٔژھِو تہٕ یِیِو، تہٕ پرٛٮ۪تھ تَمہِ رسمہٕ تہٕ طٔریٖقہٕ نِش کٔرِو سختی سان پرہیز یتھ منٛز دِکھاوٹٕچ تہٕ نُمٲیشی ہٕنٛز لغزِش آسہِ۔ اگرچہِ پرٛٮ۪تھ عمل قبوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ سۄ گژھِ محض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسٕنۍ تہٕ بیٚیہِ کُنہِ خٲہِشہِ ہٕنٛز گژھِ نہٕ تتھ منٛز مِلاوٹ تہِ آسٕنۍ۔ البتہ حج کِس معاملس منٛز چھُ خاص طور یہِ خیال زیادے پہن تھاوُن ضروٗری زِ یہِ چھُ روٗحٲنی انقلابُک تہٕ نفس حدٕ رٹنُک ٲخری حربہٕ تہٕ تدبیٖر، تہٕ یُس روٗحٲنی مٔریٖض امہِ علاج سۭتۍ تہِ شفا یاب گژھِ نہٕ پتہٕ چھُ بیٚیہِ کُنہِ علاج سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد شفا یاب گژھُن مُشکِل آسان۔ اگر حج کرنٕچ وُسعت آسہِ نہٕ توتہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ وٕچھنُک تمنا تہٕ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ سلام پرنُک آرزوٗ تھاوُن، تہٕ حج سۭتۍ پٲدٕ گژھن والیو ابراہیمی جذباتو سۭتۍ گژھِ پنُن سیٖنہٕ آباد تہٕ مُنور تھاوُن۔ یِمو جذباتو ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ سیٖنہٕ مومِن سُنٛد سیٖنہٕ، بٔلکہِ چھُ اکھ وٲران کھنٛڈر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، حجس تہٕ عُمرس پٮ۪ٹھ گژھن وٲلۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ خصوٗصی پٔژھۍ، تِم اگر دُعا چھِ منٛگان اللہ تعالیٰ چھُ قبوٗل کران، تہٕ اگر مغفرت منٛگن سُہ چھُکھ بخشان۔ تبرانی۔ حجہِ خٲطرٕ تُلِو بہتریٖن زادِ راہ یعنی وَتہٕ خرٕچ سۭتۍ۔ بہتریٖن زادِ راہ چھُ تقوا۔ اَتھ پاک سفرس دوران اللہ تعالیٰ سٕنٛزو نافرمٲنیو نِش بچن وول تہٕ حجہِ بیت اللہ چہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ برکت زینن وول بنٛدٕ چھُ سُے یُس پرٛٮ۪تھ حالَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَس کھۄژان چھُ تہٕ تٔمۍ سٕنٛز خۄشنوٗدی حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن جذبہٕ تھاوان. قرآن شریٖفَس منٛز چھُ تقوا سورہ بقرہ آیت نمبر 177. تحج کِس سفرٕ خٲطرٕ تُلِو زایدٕ راہ سۭتۍ تہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتر زایدٕ راہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا. حجُک اِرادٕ کَرٲنی کٔرِو حجہِ خٲطرٕ ذہنی یکسوٗیی تہٕ تیٲری شروٗع. حجُک تواریٖخ تھٲیِو ذہنَس منٛز تہٕ حجِکۍ رُکُن تھٲیوُکھ اَکہِ اَکہِ ذہنَس منٛز تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو غور تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن یِم جذبات حج کیو یِمو ارکانو سۭتۍ مومنہٕ سٕنٛدِس دِلَس منٛز پٲدٕ چھُ یَژھان کَرُن تِم کٔرِو سَمجھنٕچ کوٗشِش تہٕ پَتہٕ کٔرِو أکِس باشعوٗر مومِن سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پوٗرٕ شعوٗر سان یِمن مُطٲبِق پَنٕنہِ زِندگی منٛز صالح اِنقلاب اَننٕچ کوٗشِش ییٚمہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن مومنن پٮ۪ٹھ حج فرض کوٚر. اللہ تعالیٰ سُنٛد اِرشاد چھُ وز کُروٗہوٗ کما ہدا کُم و اِن کُن تُم یِم قبلی لمن دولیٖن سورہ بقرہ آیت نمبر 178. تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِون یاد یِتھ پٲٹھۍ یاد کرنُک تٔمۍ تۄہہِ ہدایت چھُ کوٚرمُت تہٕ یہِ چھےٚ حقیٖقت زِ تُہۍ ٲسِو اَمہِ برونٛٹھ یِمو حقیٖقتو نِش ڈٔلِتھ. اَمہِ مقصد خٲطرٕ کٔرِو قرآنہِ پاک کٮ۪ن تِمن حِصن ہُنٛد مُطالعہٕ یِمن منٛز حجِچ حقیٖقت اہمیت تہٕ حجہِ سۭتۍ پٲدٕ گژھن والٮ۪ن جذباتن ہُنٛد اِظہار چھُ کرنہٕ آمُت تہٕ اَمہِ خٲطرٕ روزِ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ تِمن کِتابن ہُنٛد مُطالعہٕ تہِ مُفیٖد یِمن منٛز حجُک تواریٖخ تہٕ حج کٮ۪ن ارکانن پٮ۪ٹھ کَتھ آسہِ کرنہٕ آمٕژ. حجس دوران یِم مسنوٗن دُعا حدیٖثن کِتابن منٛز درٕج آسن تِم کٔرِو یاد تہٕ یِم الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتٲے تِمے ورتٲیِو دُعا منٛگنہٕ وِزِ. پنٕنہِ حجِچ کٔرِو پوٗرٕ پوٗرٕ حِفاظت تہٕ زوٚن تھٲیِو زِ تُہُنٛد حج گوٚژھ نہٕ تِمن دُنیا پرستن ہُنٛد حج بنُن یِمن ٲخرتس منٛز کانٛہہ حِصہٕ چھُنہٕ، تِکیازِ تِم چھِ ٲخرت نِش أچھ بنٛد کٔرِتھ دُنیاہسٕے منٛز پرٛٮ۪تھ کینٛہہ یژھان حٲصِل کرُن. تِم ییٚلہِ بیت اللہ واتان چھِ تِہُنٛد دعا چھُ یہِ آسان ربنا آتِنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق سورہ بقرہ آیت نمبر 200. اَمیُک معنی چھُ خۄدایا اَسہِ یہِ کینٛژھا دیُن چھی تہِ دِ ییٚتھۍ دُنیاہَس منٛز، یِتھٮ۪ن دُنیا پرست لُکن ہُنٛد چھُنہٕ ٲخرتس منٛز کانٛہہ حِصہٕ. تُہۍ کٔرِو حج کہِ ذٔریعہٕ دۄشوٕنۍ دُنیاہن ہٕنٛز سعادت تہٕ کامرٲنی طلب تہٕ خۄدایَس مٔنٛگِو دُعا زِ پروردِگار بہٕ آس یور اَمہِ خٲطرٕ زِ ژٕ بناو مےٚ دۄشوٕنۍ زِندگِیَن منٛز کامران تہٕ بامُراد تہٕ یہِ دُعا روٗزِو کران ربنا آتِنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرۃ حسنتن وقینا عذاب النار سورہ بقرہ آیت نمبر 201. اَمیُک معنی چھُ خۄدایا اَسہِ دِ یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ رٕژَر تہٕ ٲخرَتَس منٛز تہِ دِ رٕژَر تہٕ اَسہِ بَچاو نارٕکہِ عذابہٕ نِشہِ. حجَس دوران روٗزِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نافرمٲنی نِش بچنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ہُشیار. حجُک سفر چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ گَرُک سفر، تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پٔژھۍ بٔنِتھ تور گژھان، تُہۍ چھُو بنٛدگی ہُنٛد عہد تازٕ کرنہٕ خٲطرٕ گژھان. حِجرِ اسودَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھٲوِتھ زَن تہِ چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز اَتھٕ دِتھ وعدٕ اِقرار کران، بار بار چھُو تقبیٖر تہٕ تحلیٖلٕچ آواز تھزرٲوِتھ پنٕنہِ وفادٲری ہُنٛد اِظہار کران. اَمہِ وقتہٕ کٔرِو غور زِ معموٗلی گۄناہ یا معموٗلی خطاہٕچ لغزِش کۭژاہ خطرناک چھِ. اللہ تعالیٰ ہن چھِ پنٛنِس دربارس منٛز یِنہٕ وٲلۍ خبردار کٔرمٕتۍ ولا فسوق، اَمیُک مطلب چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نافرمٲنی ہٕنٛزٕ کَتھٕ گژھن نہٕ سپدٕنہِ. حجس دوران روٗزِو لڑایو تہٕ جھگڑو نِش پوٗرٕ پٲٹھۍ بٔچِتھ. سفرس دوران ہیٚکہِ جایہِ جایہِ بِرٕ بارے ٲسِتھ، مُشکِلات ہٮ۪کن ٲسِتھ، قدمس قدمس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ جذباتن ٹھیس لٔگِتھ. تیٚلہِ چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پٔژھۍ سٕنٛز کٲم یہِ زِ سُہ گژھِ فراغ دِلی سان یِم سٲری مُشکِلات وٮ۪تراوُن، ڈٮ۪کہٕ مُژرٲوِتھ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ رُت برتاو کرُن تہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ سۭتۍ اگر تکلیٖف واتٮ۪س تتھ گژھِ درگُزر کرُن، اوٚتام زِ پنٛنِس خٲدِمس تہِ گژھِ نہٕ کُنہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ بے عزتی یا گرٛٲنٛز کرُن. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد ولا جدال فی الحج، اَمیُک مطلب چھُ تہٕ لڑایہِ جھگڑن ہٕنٛزٕ کَتھٕ گژھن نہٕ سپدٕنہِ. حجس دوران کٔرِو شہوٲنی کَتھو نِش بچنُک پوٗرٕ پٲٹھۍ احتمام. سفرس دوران چھُ جذبات وۄلسنس یِنُک تہٕ نظر آزاد سپدنُک اندیشہٕ زیادے پہن آسان. تُہۍ تہِ روٗزِو ہُشار تہٕ پنٕنہِ نفسہٕ چو تہٕ شیطان سٕنٛزو چالو نِش کٔرِو پنُن پان بچٲوِتھ تھاونٕچ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗشِش. تہٕ اگر تۄہہِ پنُن بٲژ سۭتۍ آسہِ تَتھ سۭتۍ تہِ مہ کٔرِو مخصوٗص تعلُق قٲیِم، بٔلکہِ روٗزِو تِژھو کَتھو ہٕنٛدیو خیالو نِش تہِ بٔچِتھ یِم شہوٲنی جذبات وۄتلاون واجنہِ آسن. اللہ تعالیٰ ہن چھِ أسۍ ہُشار کٔرمٕتۍ تہٕ فرمومُت چھُن الحجُ اشہُر معلوٗمات فمن فرض فی ہن الحج فلا رفث سورہ بقرہ آیت نمبر 177. حجک رٮ۪تھ چھِ سارنٕے معلوٗم، یُس شخص یِمن مُقرر رٮ۪تن منٛز حجٕچ نیت کرِ تس پزِ خبردار روزُن زِ حجس دوران گژھن نہٕ شہوٲنی کتھٕ سپدنہِ، تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، یُس شخص اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یتھ گرس منٛز زیارتہٕ خٲطرٕ یور آو تہٕ سُہ روٗد بے حیٲیی تہٕ شہوٲنی کتھو نِش بٔچِتھ تہٕ فِسکو فجوٗرس منٛز تہِ گوٚو نہٕ مُبتلا، تیٚلہِ چھُ سُہ پاک تہٕ صاف گٔژھِتھ تِتھ پٲٹھۍ واپس پھیران یِتھ پٲٹھۍ سُہ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمہٕ منٛزٕ پاک تہٕ صاف زامُت اوس. بُخاری مُسلِم. شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛزن نِشٲنین یا علاماتن ہُنٛد کٔرِو پوٗرٕ پٲٹھۍ احترام. کانٛہہ روحٲنی تہٕ مانوی حقیٖقت محسوٗس کرناونہٕ خٲطرٕ یا یاد پاونہٕ خٲطرٕ یُس چیٖز اللہ تعالیٰ ہن علامت رٔنگۍ مُقرر چھُ کوٚرمُت تتھ چھِ شعیرا ونان. شعائر چھُ امہِ کُے جمع. حجٕکۍ سٲری چیٖز چھِ خۄدا پرستی ہٕنٛز کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ حقیٖقت محسوٗس کرناونہٕ خٲطرٕ علامت رٔنگۍ مُقرر کرنہٕ آمٕتۍ. یِمن سارنٕے کٔرِو تعظیٖم. قرآنس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِرشاد، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سورہ مائدہ آیت نمبر 2. تہٕ اے مومنو، خۄدا پرستی ہٕنٛزن یِمن نِشٲنین مہ کٔرِو بے حُرمتی، نہ مہ کٔرِو حُرمت کٮ۪ن یِمن رٮ۪تن بے حُرمتی، نہ مہ کٔرِو قۄربٲنی ہٕنٛدٮ۪ن جانورن پٮ۪ٹھ دستہٕ درٲزی، نہ مہ ترٲیِو تِمن جانورن پٮ۪ٹھ اَتھٕ یِمن گردنن منٛز نظرِ خۄداوندی کہِ علامت رٔنگۍ پٔٹ آسہِ گٔنڈِتھ، تہٕ نہ مہ ترٲیِو تِمن لُکن ہٕنٛزِ وَتہِ منٛز رُکاوٹ یِم پنٕنِس پروردِگار سُنٛد فضل تہٕ خۄشنوٗدی ژھارنہٕ خٲطرٕ محترم مکانس یعنی کعبس کُن گژھان آسن. تہٕ سورہ حجس منٛز چھُ، وَمَن یُعظِم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، سورہ حج آیت نمبر 32. تہٕ یُس خۄدا پرستی ہٕنٛزن تِمن نِشٲنین ہُنٛد احترام کرِ یِم خۄداین مُقرر چھےٚ کرِمَژٕ، تیٚلہِ چھےٚ یہِ دِلن ہٕنٛدِ تقواہٕچ کتھ. حجٕکۍ ارکان ادا کرنہٕ وقتہٕ کٔرِو سٮ۪ٹھاہ عٲزی سان بے کسی تہٕ بے بسی ہُنٛد اِظہار، تِکیازِ خۄدایس چھےٚ بندٕ سٕنٛز عٲجزی تہٕ درماندگی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پسنٛد. نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پرُژھ کٔمۍ تام، حٲج کُس حظ چھُ؟ فرمووُکھ، یس مس پریشان آسہِ بیٚیہِ آسہِ لِتھوِتھ. احرام گنٛڈنہٕ پتہٕ، پرٛٮ۪تھ نِمازِ پتہٕ، پرٛٮ۪تھ کھسوٕنِس کھسنہٕ وقتہٕ تہٕ وسوٕنِس وسنہٕ وقتہٕ، پرٛٮ۪تھ جماعتس سۭتۍ رلنہٕ وقتہٕ تہٕ صبحچہِ نِندرِ وۄتھنہٕ پتہٕ پٔرِو بڑِ بڑِ تلبیہ. تلبیہ چھُ یہِ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک. مشکات، بہٕ چھُس حٲضر خۄدایا، بہٕ چھُس حٲضر، ژےٚ چھُے نہٕ کانٛہہ شریٖک، بہٕ چھُس حٲضر، بے شک چھِ سٲری تعریٖف چانی خٲطرٕ، نعمت چھِ سٲرٕے چٲنی، سٲرٕے بادشٲہی چھےٚ چٲنی، ژےٚ چھُے نہٕ کانٛہہ شریٖک. عرفات کِس مٲدانس منٛز حٲضر سپدِتھ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ توبہٕ تہٕ استغفار. قرآن چھُ ہدایت دِوان، ثم افیزوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 198. پتہٕ پھیٖرِو تُہۍ اہلہِ مکہ تہِ تتی پٮ۪ٹھٕ واپس ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ باقٕے سٲری لُکھ پھیران چھِ، تہٕ خۄدایَس مٔنٛگِو مغفرت، بے شک چھُ خۄداے سٮ۪ٹھاہ زیادٕ معاف کَرَن وول تہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ رحم کَرَن وول. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، خۄدایَس نزدیٖک چھُ عرفُک دۄہ تمام دۄہو کھۄتہٕ زیادٕ بہتر. اَمہِ دۄہ چھُ اللہ تعالیٰ دُنیا کِس آسمانَس پٮ۪ٹھ خصوٗصی طور متوجہ سپدِتھ فرشتن برونٛٹھ کَنہِ حاجن ہٕنٛزِ عٲجزی تہٕ درماندگی ہٕنٛدِس حالتس پٮ۪ٹھ فخر کران. فرشتن چھُ فرماوان، فرشتو وٕچھو میٲنۍ بنٛد چھِ پریشان، تاپس منٛز چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ کھڑا، یِم لُکھ چھِ دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یور آمٕتۍ، میانہِ رحمت چہِ اُمیدِ چھِ یِم یور أنمٕتۍ، حالانکہِ یِمو وٕچھ نہٕ میون عذاب. امہِ فخرٕ پتہٕ چھُ یِوان جہنم کہِ عذاب نِش لوٗکھ آزاد کرناونُک حُکم دِنہٕ، تہٕ عرفہٕ کہِ دۄہ چھُ تیٖتِہن لُکن یِوان بخشنہٕ زِ ییٖتیٛاہ چھِنہٕ یِوان بیٚیہِ کُنہِ دۄہ بخشنہٕ. ابن حبان، مِنہَس منٛز وٲتِتھ کٔرِو تِموٕے جذباتو سان قۄربٲنی یِمو جذباتو سان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام پنٛنِس فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سٕنٛزِ گردٕنۍ پٮ۪ٹھ شراک تھٲومٕژ ٲس، تہٕ قۄربٲنی ہٕنٛدۍ یِم جذبات کٔرِو پنٛنِس دِلَس تہٕ دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ تِتھ پٲٹھۍ غٲلِب زِ زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ مٲدانَس منٛز روٗزِو تُہۍ قۄربٲنی پیش کرنہٕ خٲطرٕ تیار، تہٕ زِندگی بَنہِ واقعی اَمہِ عہدٕچ عملی تصویٖر زِ اِن صلاتی و نسوٗکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، سورہ انعام آیت نمبر 128 تہٕ 138 بے شک چھِ میٲنۍ نماز تہٕ میٲنۍ قۄربٲنی تہٕ میٲنۍ زندگی تہٕ میون موت أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس سارنٕے جہانن ہُنٛد رۄب چھُ یس نہٕ کانٛہہ شریٖک چھُ. حج کٮ۪ن دۄہن روٗزِو برابر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس منٛز مشغوٗل تہٕ کُنہِ تہِ وقتہٕ مہ دِیِو دِلس امہِ ذِکر نِش غٲفِل گژھنہٕ. اللہ تعالیٰ سٕنٛز یادٕے چھےٚ تمام عبادتن ہُنٛد اصلی جوہر. اللہ تعالیٰ سُنٛد اِرشاد چھُ وزکر اللہ فی ایامی معدودات سورہ بقرہ آیت نمبر 203. تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس منٛز روٗزِو مشغوٗل یِمن گرٛنٛز ہٕنٛدٮ۪ن کینٛژن دۄہن. بیٚیہِ آو فرماونہٕ فیضا قزے تُم منا سِکا کُم فض کُر اللہ کا ذِکرِ کُم آبا حُکُم او اشد ذِکرا سورہ بقرہ آیت نمبر 200. پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ حجِکۍ تمام ارکان مۄکلٲیِو کٔرِتھ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پنٕنٮ۪ن جدن اجدادن ہُنٛد ذِکر ٲسِو کران تِتھٕے پٲٹھۍ کٔرِو وۄنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر بٔلکہِ امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ. حج کٮ۪ن ارکانن ہُنٛد مقصدٕے چھُ یہِ زِ یِمن دۄہن گژھِ لگاتار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس منٛز آوُر روزُن تہٕ یِمن دۄہن گژھِ اللہ تعالیٰ تِتھ پٲٹھۍ یاد یُن کرنہٕ زِ زندگی منٛز گژھِ نہٕ پتہٕ زانٛہہ تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت نیٖرِتھ ہٮ۪کُن تہٕ نہ گژھِ کانٛہہ چیٖزٕے پتہٕ امہِ محبتہٕ نِش غٲفِل تہٕ محروٗم ہٮ۪کُن کٔرِتھ. جاہلیت کِس دورس منٛز ٲسۍ لُکھ حجِکۍ ارکان ادا کرنہٕ پتہٕ پنٕنٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڑبَن یاد کران تہٕ تِہنٛدٮ۪ن کارنامن پھیوٗر دِوان. خۄدایَن دیُت ہِدایت زِ یِمن دۄہن روٗزِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس منٛز مشغوٗل تہٕ تٔمۍ سُنٛدُے بجر کٔرِو بیان یُس پٔزۍ پٲٹھۍ بوٚڑ تہٕ تھوٚد چھُ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گرس کٔرِو پروان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ طواف. اِرشاد بٲری چھُ بیٚیہِ پزِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ گرُک طواف کٔرِنۍ سورہ حج آیت نمبر 13. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ پنٕنٮ۪ن حٲج بندن خٲطرٕ 120 رحمتہٕ نٲزِل فرماوان یِمو منٛز 60 رحمتہٕ تِمن خٲطرٕ آسان چھِ یِم بیت اللہ ہس طواف چھِ کران، 30 چھِ تِمن خٲطرٕ یِم تتہِ نٮ۪ماز چھِ پران تہٕ 20 تِمن خٲطرٕ یِم صرف کعبس وٕچھان چھِ روزان بہیکی. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ ییٚمۍ 50 لٹہِ بیت اللہُک طواف کوٚر سُہ گوٚو پنٕنیو گۄناہو نِش تِتھ پٲٹھۍ پاک زن تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ ماجہِ چھُ تس ٲزِ زنم دیُتمُت. ترمذی.